Já, ég ætla að syngja eitt lag sem er færist líka og þetta lag heitir Ochan. Þetta er lag eftir Hanus Johansen frá Færeyjum. Tu estoy en azar.